für gestern gestern Abend und für heute Nachmittag und heute Abend das Thema. Wir mieliśmy wczoraj i dzisiaj po południu i wieczorem temat. Bald kommt unser Herr zur Entrückung der Gläubigen. Wkrótce przyjdzie Pan, aby pochwycić wierzących. Gestern Abend haben wir einige vorlaufende Ereignisse vor seinem Kommen gesehen. My wczoraj mogliśmy oglądać pewne wydarzenia, które wydarzą się przed jego przyjściem. Wir haben über die drei ersten Plagen nachgedacht. I mogliśmy rozmyślać o trzech pierwszych plagach. Und nach der dritten Plage hat Gott eine Scheidung gemacht. A po tych trzech plagach Bóg uczynił pewną różnicę. Dann kamen sieben Plagen nur noch über Ägypten. Kolejne siedem plag, które nastąpiły, były tylko, odnosiły się tylko do Egiptu. Und die ersten drei Plagen waren Zeichen und Wunder für Israel. A te pierwsze trzy plagi były znakami, cudami dla Egiptu, dla Izraela. Zeichen weisen auf etwas hin. Te znaki wskazywały na coś. Wir brauchen nur an Verkehrszeichen zu denken. Możemy sobie tylko pomyśleć o drogowskazach. Ein Schild mit einer Kurve heißt langsam fahren. Znak, który ma zakrzywioną strzałkę, mówi nam, żebyśmy jechali ostrożnie. Und wenn wir die ersten drei Plagen sehen, dann bedeutet das, der Herr Jesus kommt bald. A gdy oglądamy te trzy pierwsze plagi, mówi to nam, że Pan wkrótce przyjdzie. Wir haben gesehen, dass der Nil geschlagen wurde, die natürlichen Segnungen. My żeśmy oglądali, że został dotknięty Nil, te naturalne ziemskie błogosławieństwa. Und wir wissen, wie schwer es in dieser Welt in der letzten Zeit geworden ist. My wiemy, jak bardzo źle jest w obecnym czasie tutaj na ziemi. Viele Dinge laufen aus dem Ruder. Wszystkie rzeczy, które tutaj mamy, one nie przebiegają tak, jak należy. Und dann haben wir gesehen, wie Frösche aus dem Nil kamen. I my widzimy, widzieliśmy, oglądaliśmy, że żaby wyszły z Nilu. In den natürlichen Segnungen hat Gott in der Ehe sehr schöne Dinge geschenkt. W obrazie tego Nilu możemy zauważyć, że Bóg podarował wiele pięknych rzeczy ludziom. Außerhalb der Ehe ist das Hurerei. Poza wszystko, co jest poza małżeństwem, jest wszeteczeństwem. Und wenn einer verheiratet ist und außerhalb der Ehe so etwas sucht, ist das Ehebruch. A ten, który jest w związku małżeńskim i czyni coś takiego, to jest wszetecznikiem. Wir haben gesehen, dass diese Dinge heute in der Welt gang und gäbe geworden sind. A my żeśmy oglądali, że te rzeczy stały się codziennością. Überall sind die Frösche. Wszędzie są te żaby. Diese sexuelle Unreinigkeit. Ta seksualna niemoralność. Und dann haben wir gesehen in der dritten Plage, dass es Stechmücken gibt. A w tej ostatniej trzeciej plagi widzieliśmy, że występowały tam komary. Und wir haben uns daran erinnert, dass es sein kann, dass es auf den Terrorismus der letzten Tage hinweist. I my mogliśmy oglądać, że to może wskazywać na terroryzm, który w dzisiejszych czasach jest tak bardzo nasilony. Und dann ist die Zeit ganz nah, dass der Herr Jesus kommt. I to pokazuje, że przyjście Pana jest bardzo bliskie. Und davon wollen wir lesen in 1. Thessalonicher 4. I o tym chcemy czytać z 1. Thessaloniczan 4. Vers 14 bis Vers 18. Od wiersza 14 do 18. Nein, Vers 15. Przepraszam, od wiersza 15. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostajemy przy życiu, aż do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan na dany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Das wird das nächste weltumspannende große Ereignis sein. To będzie kolejnym bardzo bardzo w napięciu rozległym wydarzeniem, które się wydarzy w przyszłości. Wenn eine Kinderärztin Kinder untersuchte, jeśli lekarka przesłuchuje dzieci, sah sie oft, dass die Kinder Angst hatten. To widzi często, że dzieci mają strach. Dann hat sie ihr Stethoskop genommen und hat den Kindern das die Stöpsel in die Ohren getan und hat sie ihr eigenes Herz schlagen lassen hören. To wtedy ona też daje słuchawki, stetoskop do ich własnych uszu, żeby mogły usłyszeć swój własny ton serca. Dann verloren die Kinder die Angst und waren sehr gespannt. To one tracą ten strach i są w wielkim napięciu. Manche Reaktion war auch sehr interessant. A niektóre reakcje były też bardzo interesujące. Die schönste war die von einem vierjährigen Jungen, der David hieß. A najbardziej interesująca jest ta, która mówi o pewnym chłopcu, czteroletnim chłopcu Dawidzie. Er hatte die Stöpsel in die Ohren und die Membran am Herzen. On miał te słuchawki w uszach i tą słuchawkę przy swoim sercu. Und die Ärztin fragt, hörst du was? I ta lekarka go pyta, słyszysz coś? Und auf einmal fing er an zu strahlen. To on zaczął się uśmiechać. Und sagt, i mówi, ich glaube, ich höre den Herrn Jesus klopfen. Ja myślę, ja słyszę Pana Jezusa, który puka. Er hatte mal gehört aus Offenbarung 3. On sobie przypomniał miejsce z Objawienia 3. Ich stehe an der Tür des Herzens und klopfe an. Ja stoję u drzwi i kołaczę do Twojego serca, mówi Pan. Und er hat gedacht, bei ihm klopft der Herr Jesus. I on myślał, że do niego puka Pan Jezus. Wenn wir den Herrn Jesus auch noch nicht mit unseren Augen gesehen haben, pomimo tego, że my jeszcze swoimi oczami Pana Jezusa nie widzieliśmy, hoffe ich, dass er heute Nachmittag bei uns anklopft. To ja mam nadzieję, że on dzisiaj po południu będzie do każdego serca dzisiaj pukał. Und dass wir dem, was sein Wort, was er uns sagt, das Herz weit öffnen. I że otworzymy szeroko nasze serca na to, co on do nas mówi. Die Gläubigen in Thessaloniki hatten von dem Apostel Paulus gehört, dass der Herr Jesus wiederkommt. Wierzący z Thessaloniczan słyszeli od Pawła, że Pan Jezus ponownie przyjdzie. In Kapitel 1, Vers 10 steht, dass sie ihn auch erwartet haben. I w Thessaloniczan 1:10 czytamy, że oni mieli na niego oczekiwać. Und aus Kapitel 3, Vers 11 sehen wir, dass sie damit gerechnet haben, dass wenn er kommt, sie alle dabei sein würden. I aus Thessaloniczan 3:11 czytamy, że on utoruje dla nich wszystkich drogę. In Kapitel 4, Vers 13 steht, dass sie sich Sorgen gemacht haben, wie einige von ihnen gestorben sind. A w rozdziale 4, 13 czytamy, że niektórzy z nich sobie robili troskę, jeśli ktoś przed nimi odszedł. Sie dachten, wenn der Herr Jesus jetzt kommt, erleben die das nicht mit. Bo oni myśleli, że jeśli Pan przyjdzie, to oni tego już nie doświadczą. Aber der Apostel Paulus sagt, seid nicht betrübt wie die übrigen. Nie smućcie się ze względu co do pozostałych. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Vers 14. Wenn Sie glauben, dass, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott die durch Jesus entschlafenen, gestorbenen mit ihm bringen. Tak jak Pan Jezus umarł i zmartwychwstał, tak samo i oni, ci, którzy zasnęli, zostaną zmartwychwzbudzeni i zostaną zabrani przez Pana Jezusa, pochwyceni. Wenn der Herr Jesus kommt, werden sie alle dabei sein. Oni, jeśli Pan przyjdzie, to oni też będą. Und etwas, was nicht bekannt war, erklärt jetzt. A to, co jeszcze nie było znane, to on teraz tym urywku przedstawił. In 1. Korinther 15 sagt das ist ein Geheimnis. A w 1. Korinthian 15 mówi, że to jest tajemnica. Nicht nur die Gestorbenen werden mit dem Herrn Jesus kommen, auch wir Lebendigen. Nie tylko ci, którzy umarli, będą z Panem, ale też i my. Und wenn wir bei dem Kommen des Herrn Jesus, Offenbarung 19, auf diese Erde dabei sind, wenn wir... Ja, musst du nur... kurze Sätze. Nee, also wiederholen. Wenn wir mit dem Herrn Jesus, wenn er nach Offenbarung 19 kommt, mit dabei sind, jeśli my z Panem przyjdziemy według objawienia 19, dann müssen wir vorher in den Himmel gehen. To my musimy wcześniej iść do nieba. Und das geschieht bei der Entrückung. I to się wydarzy podczas pochwycenia. Und das geschieht vor dem kommenden Zorn. I to się wydarzy przed nadchodzącym gniewem. Vor den sieben Jahren Gericht. Przed tymi siedmioma latami ucisku. Manche zweifeln diese 1, 2, 3, 4 Verse an, die wir gelesen haben. Manche zweifeln die vier Verse an. A niektórzy wątpią w te cztery wiersze, tutaj, które mam. Aber Paulus sagt in den vier Versen fünfmal, der Herr hat das gesagt. Er sagt immer wieder, Herr, Herr, Herr. A w tych wersetach tutaj mamy pięć razy powiedziane, że to Pan uczynił. Jest pięciokrotnie powiedziane, Pan to uczynił. Er sagt, es sind Worte des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, den Gestorbenen nicht zuvorkommen. Tu Pan mówi o tym, że my nie wyprzedzimy tych, którzy przed nami zasnęli. Und er erzählt dann von der Entrückung. Potem opowiada o pochwyceniu. Und wisst ihr was? Entrückt werden nicht nur die lebenden Gläubigen. I wiecie co? Nie będą tylko pochwyceni wierzący, którzy żyją. Entrückt werden auch die gestorbenen Gläubigen. Ale będą również pochwyceni wierzący, którzy zasnęli. Und wie das? A jak to? Das wird hier erklärt. To jest tutaj wyjaśnione. Die gestorbenen Gläubigen werden zuerst auferstehen. A ci wierzący, którzy wcześniej zasnęli, będą zmartwychwzbudzeni. Und eine kurze Zeit sind alle gläubigen Menschen auf der Erde. I będzie krótki czas, kiedy ci wszyscy wierzący będą razem na ziemi. Von Abel an. Począwszy od Abla. Jetzt ist Abel im Paradies bei dem Herrn Jesus. Teraz Abel jest w raju u Pana Jezusa. Ohne einen Körper. Bez ciała. Aber das ist kein Problem. Ale to nie jest żaden problem. Da haben die Engel auch keinen Körper. Tam aniołowie też nie mają żadnego ciała. Aber die Engel können miteinander sprechen. Ale ci aniołowie potrafią tam między sobą rozmawiać. Und die gestorbenen Gläubigen können auch miteinander sprechen. I ci umarli wierzący też mogą między sobą nawzajem rozmawiać. Aber der Jesus hat gesagt, ihr werdet auferstehen. Ale Pan Jezus mówi, wy powstaniecie z martwych. Und ihr bekommt alle wieder einen Körper. I otrzymacie znowu ciało. Und die lebenden Gläubigen, die übrig bleiben, bekommen auch einen Körper, wie die, die auferstehen. A ci wierzący, którzy żyją, też otrzymają nowe ciało, tak jak ci wierzący, którzy zasnęli. Der Herr Jesus will, dass wir darüber etwas erfahren. A Pan Jezus chce, abyśmy coś na ten temat się dowiedzieli. Hier steht, denn der Herr selbst wird kommen. A tutaj jest napisane, że Pan Jezus osobiście przyjdzie. Er schickt keinen Engel. On nie pośle żadnego anioła. Er kommt aus dem Himmel, aus dem dritten Himmel, aus dem Paradies, wo er jetzt ist. On przyjdzie z nieba, z trzeciego nieba, tam gdzie jest raj. Und er kommt in die Lufthülle um die Erde herum. I on przyjdzie w, w powietrze. Und in der Lufthülle wird er gebietend rufen. I on z powietrza będzie wołał. Und wenn er ruft, a kiedy on woła, dann kommen die gestorbenen Gläubigen heraus. To powstaną ci wierzący, którzy umarli. Er hat schon mal so gerufen. On już tak wołał. Am Grab von Lazarus. Nad grobem Łazarza. Lazarus verweste schon. Łazarz się już rozkładał. Er war schon vier Tage da. On już był cztery dni tam. Und der Herr Jesus hat gerufen, Lazarus, komm heraus. On zawołał, Łazarzu, wyjdź, stań. Wenn er nicht Lazarus gerufen hätte, sondern gerufen hätte, kommt heraus, wären sie alle gekommen. Gdyby on powiedział, wstań, to by powstali wszyscy. Das wollte der Herr Jesus nicht. Er wollte nur Lazarus. Ale on tego nie chciał. On chciał tylko, żeby Łazarz wstał. Und da ist Lazarus gekommen. I wtedy Łazarz przyszedł. Aber noch nicht auferstanden. Ale jeszcze nie zmartwychwstał. Er hat den ersten Leib nochmal bekommen. On dostał jeszcze to pierwsze ciało. Und ist wieder gestorben. I on znowu musiał umrzeć. Aber wenn der Herr Jesus hier ruft, dann kommen sie alle. Ale jeśli tutaj Pan woła, to powstaną wszyscy. Und dann gibt es im Paradies keinen Menschen mehr ohne Leib. I wtedy w raju nie będzie żadnego żadnej duszy bez ciała. Im Hades bleiben die Ungläubigen. A w Hadesie pozostaną niewierzący. Und alle Gläubigen von Abel bis zu dem, der zuletzt gestorben ist. I począwszy od Abla aż do tego, który ostatni umarł, werden auf der Erde hervorkommen, da wo sie gestorben sind. Powstaną z miejsc, który, tam gdzie umarli. Und dann wird auch nie mehr einer ins Paradies gehen. I tam już, już nikt nie będzie szedł do raju. Offenbarung 6 erzählt uns, wer dann stirbt und sich bekehrt hat, geht in den Himmel zum Altar. A w objawieniu 6 czytamy, że ten, który umarł, idzie do nieba przed ołtarz. Bis er in Offenbarung 20 zu Beginn des tausendjährigen Reiches auferweckt wird. Aż do czasu, gdzie czytamy w objawieniu 20, że er in Offenbarung 20 am Anfang des tausendjährigen Reiches auferweckt wird. Aż do czasu, kiedy pod koniec tysiącletniego królestwa zostanie na początku tysiącletniego królestwa zostanie zostaną. To chodzi o tych, którzy zmartwychwstaną z czasu wielkiego ucisku. Der gebietende Zuruf ist wie der Befehl eines Oberkommandos. A to zawołanie jest rozkazem najwyższego władzy. Der Herr Jesus wird selbst so rufen. Pan Jezus sam będzie tak wołał. Und wir Gläubigen, wenn wir noch leben, hören diesen Ruf auch. A my wierzący, którzy żyjemy, też słyszymy ten głos. Er kommt mit der Stimme eines Erzengels. On przyjdzie na głos Archanioła. Aus der Bibel kennen wir nur einen Erzengel. A w Biblii znamy tylko jednego Archanioła. Aber hier hat man den Eindruck, es gibt mehrere. A tutaj mamy wrażenie, że jest ich też więcej. Den wir kennen, das ist Michael, der Fürst des Volkes Israels. Gdyż znamy Archanioła Michała, przywódcę ludu izraelskiego. Von ihm lesen wir in Daniel 10. O nim czytamy w Daniela 10 rozdziale. Und wir hören auch im Judasbrief, dass er ein Erzengel ist. I o nim czytamy w liście Judy, że on jest arcykapłanem, archaniołem. Und er ist auch der, der in Offenbarung 12 den Teufel mit seinen Dämonen aus dem Himmel rauswirft. Ja, to jest ten, który szatana i jego demony rzuci z nieba. Solch eine Stimme wie der Erzengel, der Oberste der Schöpfung Gottes. A głos tak jak Archanioł, ta najwyższa istota w stworzeniu Bożym. Erklingt. Und wenn wir Erzengel hören, dann denken wir daran, das betrifft auch die Gläubigen aus Israel. Jeśli ten głos zabrzmi, to wiemy, że to też dotyczy również wierzących z Izraela. Alle alttestamentlich Gläubigen sind dabei. Wszyscy starotestamentowi wierzący są do tego włączeni. Und kommt mit der Posaune Gottes vom Himmel. I on przyjdzie z nieba z trąbą Bożą. Das hat nichts mit den Posaunen aus Offenbarung zu tun. To nie ma nic wspólnego z trąbami z objawienia. Das sind Gerichtsposaunen. Tam są trąby sądu. Aber in 4. Mose 10 hat Gott dem Volk Posaunen gegeben. Ale w 4. Mojżeszowej Bóg darował Izraelowi trąby. Und diese Posaunen haben sie geblasen und dann hat das Volk sich gesammelt. Jeśli zadmiono te trąby, to lud izraelski się zgromadzał. Und dann wurden sie wieder geblasen und dann haben sie sich aufgestellt. I jeśli znowu został zatrąbiony, to oni się ustawiali. Und dann wurde wieder geblasen und dann wurde abmarschiert. Jeśli znowu zatrąbiono, to lud maszerował. Die Stimme ist wie die Stimme einer Posaune. I to jest głos jak takie trąby. 1. Korinther 15 sagt, bei der letzten Posaune geht's los. A w 1. Korinthian 15 jest napisane, że na odgłos ostatniej trąby się rozpocznie. Hier wird Gottes Volk durch den Herrn Jesus zum Aufbruch gerufen. A tutaj na tym miejscu jest lud Boży na odgłos tej trąby powołany. Der Herr Jesus kommt vom Himmel, wir hören seine Stimme. Pan Jezus przychodzi z nieba, słyszymy jego głos. Und das erste, was geschieht, ist, dass die Toten auferstehen. A pierwszym, co się wydarzy, to powstaną umarli z martwych. In 1. Korinther 15 wird gesagt, das Ganze geht sehr schnell. A 1. Korinthian 15 pokazuje nam, że to się wszystko wykona bardzo szybko. Da steht in einem Nu, in einem Augenblick. A to się wszystko, tam jest napisane, to się wydarzy wszystko w jednej chwili, w okamgnieniu. Bruder Darby hat in seiner Bibel übersetzt, wie bei einem Augenzwinkern. A w tłumaczeniu Darbiego jest napisane jak mrugnięcie oka. So geht die Entrückung. Tak szybko będzie trwało pochwycenie. So. Ganz schnell. Wenn wir unterscheiden, zuerst stehen die Ungläubigen, die Gläubigen auf. Najpierw powstaną wierzący. Die Auferstehung ist so. 1. Korinther 15 sagt, zuerst Christus. 1. Korinther mówi nam, najpierw Christus. Er ist damals am Ostersonntag aufgestanden. On poniedziałek rano w Wielkanoc. Bis jetzt ist er der Einzige mit diesem schönen Leib. I on jako jedyny jest z tym pięknym ciałem. Und bei diesem Augenblick werden alle gestorbenen Gläubigen auferstehen mit diesem schönen Leib. I w tym okamgnieniu wszyscy umarli wierzący powstaną z tym pięknym ciałem. Und bevor das Zwinkern zu Ende ist, a kiedy zakończy się ten mrugnięcie oka, werden wir lebenden Gläubigen umgewandelt. To my, wierzący, też zostaniemy przemienieni. Dann haben wir den gleichen schönen Leib. To my będziemy mieć również takie samo ciało. Und dann gehen wir dem Herrn Jesus entgegen. I wtedy wyjdziemy na spotkanie Panu Jezusowi. Jetzt gleich werden wir darüber nachdenken, was da oben passiert. I za chwilę będziemy się zajmować tym, co tam w górze, w powietrzu się wydarzy. Aber vorher wollen wir darüber nachdenken, was der Herr Jesus zu dem neuen Leib sagt. Ale zanim chcemy się zająć, co Pan Jezus mówi na temat tego nowego ciała. Wir schlagen 1. Korinther 15 auf. Otworzymy 1. Korinthian 15. 1. Korinther 15 ist das Kapitel über die Auferstehung. 1. Korinther 15 mówi o zmartwychwstaniu. Wenn es keine Auferstehung gibt, steht in Vers 13 der Toten, dann ist auch Christus nicht auferweckt. W wierszu 13 tego rozdziału jest napisane, jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. Vers 16, wenn Tote nicht auferweckt werden, dann ist Christus nicht auferweckt. Ab Vers 16, jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. Aber Christus ist auferweckt aus den Toten, Vers 20. Ale, Vers 20, ale Chrystus został wzbudzony z martwych. Durch einen Mensch ist der Tod gekommen und durch einen Mensch die Auferweckung. Przez jednego człowieka została śmierć, zapanowała śmierć, a przez drugiego zapanowało zmartwychwstanie. Durch Adam sterben wir alle. Przez Adama wszyscy musimy umrzeć. Durch Christus werden alle wieder lebendig. Ale przez Chrystusa staniemy się wszyscy żywi. Bei der Auferstehung ist das so, in Vers 23. Przy zmartwychwstaniu, wiersz 23 jest tak. Jeder in seiner Ordnung. Każdy w swoim porządku. Der Erstling ist Christus. Jako pierwiastkiem jest Chrystus. Die bei der Auferstehung des Herrn Jesus damals lebendig geworden sind in den Grüften. Wie der Herr Jesus gestorben ist, sind in den Grüften viele Gläubige lebendig geworden. Podczas zmartwychwstania Panu Jezusa wiele osób, którzy byli w grobach, też zmartwychwstało. Das war nur so wie bei Lazarus. Ale to było dokładnie tak, jak w przypadku Łazarza. Sie sind alle wieder gestorben. Oni znowu musieli wszyscy umrzeć. Denn der Herr Jesus ist erst zwei Tage später auferweckt. Gdyż Pan Jezus dopiero dwa dni później został martwy zbudzony. Und er ist bis heute der Einzige. I on jest w niebie jako jedyny. Aber der Erstling Christus, dann die des Christus sind bei seiner Ankunft. Wenn der Herr Jesus kommt und die Auferstehung stattfindet, dann ist der zweite Teil. A potem i ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. To jest ta druga część. To jest ta druga część. Bei seiner Ankunft heißt alle die lebend mit ihm aus dem Himmel kommen und vorher gestorben sind. Bei seiner Ankunft heißt alle die lebend mit ihm aus dem Himmel kommen und vorher gestorben sind. Podczas jego przyjścia bei seiner Ankunft heißt, dass es sich um alle die handelt, die gläubig gestorben sind und auferstanden, die lebend mit ihm aus dem Himmel kommen. Kannst du das? Możesz to przetłumaczyć? Przetłumaczę. Czyli podczas przyjścia Pana Jezusa przyjdą razem z Nim ci, którzy wcześniej zmartwychwstali podczas tej drugiej fazy, którzy zmartwychwstali. Die einen vor der großen Drangsal bei der Entrückung, die anderen zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Ci pierwsi przed uciskiem. To jest tak, to jest przed zakon. A drugi przed rozpoczęciem tysiącletniego królestwa. Dann das Ende, das heißt, am Ende des tausendjährigen Reiches, wenn Himmel und Erde vergehen, werden die Toten auferweckt. A ci, którzy mają być dokona się jeszcze jedno zmartwychwstanie niesprawiedliwych, ono się dokona po tysiącletnim królestwie. Jetzt ist für uns sicher interessant, welchen Leib kriegen sie bei der Auferweckung? A dla nas jest teraz interesujące, jakie ciało oni podczas tego zmartwychwstania odziedziczą. Weil die Lebenden diesen Leib auch kriegen. Die verwandelt werden, kriegen diesen Leib auch. Bo ci, którzy zostali przemienieni, otrzymają również to ciało. Und da lesen wir in Vers 35 zwei Fragen. A w wierszu 35 czytamy teraz dwa pytania. Wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? jak bywają zbudzeni umarli i w jakim ciele oni przyjdą. Diese Fragen sind auch interessant für uns. Te pytania są też bardzo interesujące dla nas. Welchen Leib kriegen wir? Jakie ciało my otrzymamy? Und wie geschieht das? Jak to się wydarzy? Diese Fragen werden jetzt beantwortet. I te pytania są teraz będą są tutaj odpowiedzi na nie. Ich will jetzt nicht so viele Verse lesen, sonst vergessen wir das wieder. Ja nie chcę teraz czytać wielu wierszy, bo to już zaraz zapomnimy. Aber die zweite Frage wird beantwortet in Vers 36 bis Vers 44. A to drugie pytanie jest odpowiedź jest 36 do 44. Und die erste Frage wird beantwortet in Vers 45 bis Vers 54. A to pierwsze pytanie jest, znajdujemy odpowiedź od wersetu 45 do bis Vers 54. 54. Und wir wollen jetzt nachdenken über diese Beantwortungen. Chcemy się teraz zająć tymi odpowiedziami. Zuerst wird beantwortet, mit welch einem Leib kommen Sie? Jako pierwszy jest odpowiedziany, z jakim ciałem oni przyjdą. Wir lesen Vers 36 und Vers 37. Przeczytamy werset 36 i 37. Du Tor, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem anderen Samen. Gott aber gibt ihm ein Leib, wie er gewollt hat, und zwar einem jeden der Samen seinen eigenen Leib. Niemądry, to, co się jesz, nie ożywa, jeśli nie umrze, a to, co się jesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z naszym właściwe jemu ciało. Ein Beispiel aus dem Pflanzenleben. Przykład z życia roślin. Wenn von einer Pflanze was in die Erde getan wird, jeśli z rośliny jest coś wsadzone do ziemi, ein Samenkorn, takie ziarno, es stirbt. To ono umiera. Der Herr Jesus hat gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. A Pan Jezus mówi, jeśli ziarnko pszeniczne, jeśli nie będzie pogrzebane z ziemi, to nie obumrze. Wenn es aber stirbt, pojedynczym ziarnkiem zostaje. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ale jeśli obumrze, wydaje obfity owoc. Wenn wir eine Kartoffel säen, sie muss sterben. A jeśli sadzimy kartofle, ona musi umrzeć. Wenn wir neue Kartoffeln ausmachen, sehen wir schon mal die Schale von der alten. A jeśli zbieramy młode ziemniaki, to widzimy też łupinki starego. Wenn wir ein Senfkorn, ein ganz kleines Korn, in die Erde legen, a jeśli sadzimy do ziemi bardzo malutkie ziarnko gorczyczne, es wird ein Senfstrauch. To powstanie krzak gorczycy. Wenn wir eine Eichel in die Erde legen, żołędzia. Jeśli wsadzamy do ziemi żołędzia, es wird ein großer Baum. To powstaje wielkie drzewo. Es sieht ganz anders aus wie die Eichel. To ono wygląda całkiem inaczej niż żołądź. Und es ist eine große Vielfalt. I ono jest bardzo duże. Gott gibt einen Leib, jedem Samen seinen eigenen Leib. Bóg tak też właśnie daje każdemu odpowiednie ciało. Wenn ein Mensch in die Erde gelegt wird, ist das wie Samen. I to ciało, które jeśli człowiek umrze, jest złożone do grobu, to jest tak jak to ziarnko. Nicht dieser Leib, wovon man die Knochen vielleicht hinterher noch sieht, kommt wieder. I to nie jest to samo ciało, które być może widzimy często z jego kości. Es kommt etwas anderes wieder. To będzie zupełnie inne ciało. Aber in dem Weizen ist das gleiche wie in dem Weizenkorn. Es ist die gleiche Natur. Aber tak jak w tej pszenicy, tak i w tym tej roślinie jest ta sama natura. Und die Eiche hat die Natur, die auch in der kleinen Eiche, Eichel war. I tak samo w tym dębie jest ta sama natura, która jest w żołędziu. Und so wird Gott uns einen Leib geben, ganz anders als den, den wir hatten. I tak Bóg nam da, podaruje nam ciało zupełnie inne, które my mamy. Aber wir bleiben die gleichen Persönlichkeiten. Ale my pozostaniemy tą samą osobistością, naturą. Nur das Neue, was kommt, kennt keine Sünde mehr. Ale to, co powstanie nowe, nie zna grzechu. Aber unsere Erinnerungen, unsere Identität ist die gleiche. Ale nasza natura i osobowość pozostaje ta sama. Gott gibt ein weiteres Beispiel. Vers 39. I Bóg daje nam inny przykład, werset 39. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen und ein anderes das Fleisch des Viehs und ein anderes das Fleisch der Vögel und ein anderes das der Fische. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. Es geht hier nicht um Pflanzen. Tu nie chodzi o rośliny. Es geht um die Bewohner der Erde. Tu chodzi o mieszkańców tej ziemi. Gott hat zuerst die Fische geschaffen. Bóg na początku stworzył ryby. Dann die Vögel und das Vieh. A potem ptactwo i bydło. Und zuletzt den Menschen. A na koniec człowieka. Sie sind sehr unterschiedlich. I one są wszystkie bardzo od siebie różniące. Holst du einen Fisch aus dem Wasser heraus zu den Menschen? Weźmiesz rybę z wody i przyniesiesz do ludzi? To ono zacznie oddychać i umiera. Gehst du, um bei den Fischen zu wohnen? Jeśli ty pójdziesz mieszkać tam, gdzie ryby mieszkają, so lange kannst du nicht Luft anhalten. Tak długo nie jesteś w stanie utrzymać bez powietrza. Ty umrzesz. Versuchst du von einem Berg einem Vogel nachzufliegen? A jeśli spróbujesz podążać lotem ptaka z wielkiej góry? Das geht schief. To będzie źle szło. Dann brauchst du schon sowas, so ein Gleiter oder so. To musisz mieć jakieś do tego pomocy. Willst du auf der Wiese wie die Kuh Gras fressen? A jeśli chcesz jeść jak krowa trawy na łące? Du kriegst schwer Bauchschmerzen. To szybko dostaniesz bólu brzucha. Das Fleisch der Lebewesen ist völlig unterschiedlich. I ciało człowieka jest zupełnie inne niż zwierząt. Und es ist seiner Umgebung angepasst. Jest przypasowany do otoczenia, w którym żyje. Versteht ihr? Rozumiecie to? Die Pflanzen, Vielfalt. Rośliny bardzo różnorodne. Und das, was hervorkommt, ganz anders. A to, co z nich powstaje, też bardzo różnorodne. Aber wir müssen auch lernen, der Leib, der Körper muss der Umgebung angepasst sein. Ale my rozumiemy, że nasze ciało musi być przypasowane do otoczenia, w którym żyjemy. Und wir hatten einen Körper für diese Umgebung. I my mamy nasze ciało przysposobione do tych okoliczności. Wir hatten keinen Körper für den Himmel. My nie mamy teraz ciała, które jest przystosowane do nieba. Und jetzt kommt das nächste Beispiel. I teraz jest kolejny przykład. Vers 40 und Vers 41. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber eine andere ist die Herrlichkeit der himmlischen und eine andere die der irdischen. Und eine andere Herrlichkeit der Sonne und eine andere die Herrlichkeit des Mondes und eine andere die Herrlichkeit der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit. Mamy kolejny przykład, werset 40. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, a inny blask księżyca. I inny blask gwiazd, bo gwiazdy od gwiazdy różni się jasnością. Es gibt himmlische Leiber, wir können auch hier sagen Körper. Są niebieskie ciała, możemy powiedzieć ciała. Und die Bibel nennt Sonne, Mond und Sterne Körper. I Słowo Boże mówi księżyc i słońce to są ciała. Es ist wieder ein Beispiel aus der materiellen Welt. To są zaś przykłady z naszego materialnego świata. Und da gibt es völlig feste Ordnungen. I tam panują pewne stałe porządki. Unser jetziger Leib ist ein irdischer Leib. Nasze obecne ciało jest ciałem ziemskim. So wie die Gesetze auf der Erde sind. Tak jak wszystkie przepisy tutaj na tej ziemi. Die Gesetze auf den anderen Sternen sind ganz anders. A te prawa fizyki są na innych planetach inne. Die Sterne sind uns alle viel zu heiß zum Wohnen. Wiele gwiazd jest dla nas zbyt gorące, abyśmy na nich mogli żyć. Wenn uns einer auf die Sonne setzen würde, wären wir weg. A jeśli by ktoś chciał usiąść na Księżycu, to byśmy byli na Słońcu, byśmy byli szybciutko byśmy zniknęli. Wenn uns einer auf den Jupiter setzen würde, wir wären ganz klein. Er hat eine große Anziehungskraft. A jeśli byśmy chcieli usiąść na Jupiterze, to byśmy byli bardzo malutcy, bo tam jest bardzo duże przyciąganie. To jest Jowisz. No. Die Himmel sind wunderschön. Sie erzählen von der Herrlichkeit Gottes. Te ciała niebieskie są bardzo różnorodne. One mówią o wszechmocy Bożej. Aber wohnen können wir da nicht. Ale mieszkać nie możemy tam. Wir haben irdische Leiber. Mamy ziemskie ciała. Es gibt einen Unterschied zwischen irdischen Leibern und himmlischen Leibern. Jest różnica pomiędzy niebieskimi ciałami a ziemskimi ciałami. Aber eins ist uns klar, es ist eine völlig andere Ordnung. Ale jedno jest dla nas jasne, tam panują zupełnie inne prawa. Drei Beispiele von Körpern aus der Pflanzenwelt, vom Fleisch der Lebewesen und von den ganzen geschaffenen Körpern. Mamy tutaj trzy przykłady z życia roślin, z ciał, które żyją na Ziemi i ciał z kosmosu, wszechświata. Der neue Körper ist so wie bei den Samen ganz anders und ganz vielfältig. Te ciała tutaj na tej Ziemi są bardzo różnorodne. Und der neuen Umgebung im Himmel angepasst. Das habe ich jetzt falsch verstanden. Der neue Körper ist wie bei den Samen. Mhm. Ganz anders, was hervorkommt, ja. Wie die Eiche, ganz anders wie die Eiche, aber auch vielfältig. Jeder Same seinen eigenen. A więc to ciało nowe, które otrzymamy, jest inne, tak jak w przypadku tej roślinki, że jest inne od swojego nasienia, ale jest przyporządkowany jego charakterowi i ale jest bardzo różnorodny. Tak. Und wie das Fleisch der Lebewesen unterschiedlich ist, so ist der neue Körper geschaffen für die Umgebung im Himmel. I tak jak to ciało zwierząt jest przypasowane otoczeniu, w którym żyją, tak i ciało niebieskie jest przypasowane do otoczenia tam w niebie. Wie ist er denn wohl? Jak tam jest? In Vers 42 bis Vers 44 bekommen wir jetzt Antworten. W wersecie od 42 znajdujemy odpowiedź. Und diese drei Verse haben zu tun mit Säen und was hervorkommt. A te trzy następujące wersety mówią o tym, co się sieje i co z tego powstaje. Sie knüpfen an die Sache mit den Pflanzen. One nawiązują do tego, do tych roślin. So ist die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Vers 42. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażony, bywa wzbudzony nieskażony. Jetzt kommen vier Vergleiche zwischen dem heutigen und dem Auferstehungsleib. I teraz są pokazane cztery różnice między naszym obecnym ciałem a tym niebieskim. Was gesät wird, ist verweslich. To, co się sieje, jest skażone. Was auferweckt wird, ist unverweslich. A to, co jest zmartwychwstane, jest nieskażone. Wir denken, an eine Raupe. Eine Raupe lebt in der Erde. A my teraz mamy na myśli pewnego robaka, który żyje w ziemi. Und wenn es im Frühjahr warm wird, a kiedy jest na wiosnę się robi ciepło, sie kommt heraus und wird ein Schmetterling. I on, aha, to była po czwarta. I on, jak się powstaje, jak jest ciepło, to z niego powstaje motyl. Es erinnert nichts mehr an die Raupe. I on nie przypomina w ogóle tej poczwarki. Oder es gibt diese kleinen schwarzen Tiere, die im Wasser an Pflanzen sind. I są też takie małe robaki, które żyją w wodzie na roślinach. Wenn es warm wird, klettern sie an den Wasserpflanzen hoch und dann kommt eine Libelle heraus. I są te malutkie robaczki i one, jak są małe, to idą coraz wyżej na tej roślince i potem z nich powstają ważki. Unser Leib, der gesät wird, ist verweslich. A te nasze ciało jest, które jest siane w niesławie, jest siane w niesławie. Das heißt, es vergänglich, er hält nicht immer. To znaczy jest przemijające, ono nie trwa wiecznie. Es zeitlich begrenzt. Ono jest czasowo ograniczone. Er verfällt. Ono się rozpada. Je älter wir werden, je stärker verfällt der Leib. Im starszy się stajemy, tym bardziej ono się rozpada. Und wenn er in die Erde gelegt wird, löst er sich auf. A kiedy zostaje złożony w ziemi, się rozkłada. Das ist, es wird verweslich gesät. A więc jest siany w niesławie. Wenn was auferweckt wird, ist es unverweslich. Es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Ale co jest zbudzone, jest. Tak, co jest zbudzone, jest nieskażone. Von Gott heißt es in 2. Timotheus 1, Vers 10. W 2. Timoteusza 2,10 jest napisane. Er ist unvergänglich, er ist unsterblich. On jest nieprzemijający, on jest nieśmiertelny. So wird unser neuer Leib sein. Takie będzie nasze nowe ciało. Unvergänglich, unsterblich. Takie będzie nasze ciało, nieprzemijające, nieśmiertelne. Es wird gesät in Unehre. Vers 43. Jest siany, będzie siany w niesławie, wiersz 43. Auferweckt in Herrlichkeit. Ale wzbudzony w chwale. Unehre heißt, unser Leib ist verunehrt. A niesława znaczy, że nasze ciało jest zniesławione. Er ist angetastet durch die Sünde. Ono jest obarczone grzechem. Unser Leib hat oft Krankheiten. Nasze ciała mają często choroby. Wir tragen oft Brillen. My często nosimy okulary. Hörgeräte. Aparaty słuchowe. Dritte Zähne. Drugą szczękę. Trzecie zęby. Alles verfällt. Wszystko się rozkłada. Unser Leib altert. Nasze ciało się starzeje. Zuletzt sind wir vielleicht nicht mehr vernünftig in unserem Leib. Być może się staje tak, że nie jesteśmy, nie zachowujemy się właściwie w naszym ciele. Das ist Unehre. To jest niesława. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Ale bywa wzbudzony w chwale. Der Jesus hat gesagt, ihr werdet einen Leib kriegen, gleichförmig meinem Leib der Herrlichkeit. Pan Jezus powiedział, że my otrzymamy ciało, które jest podobne do Jego ciała. Zu dem Vater hat der Jesus gesagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. I Pan Jezus powiedział, tą chwałę, którą Ty mi dałeś, do Boga Ojca ja im daję. In Johannes 1 steht, wenn wir ihn sehen, werden wir ihm gleich sein in seiner Herrlichkeit. W Jana 1, w pierwszym liście Jana czytamy, że tak, że my się będziemy podobni do Niego. Das ist dem Leib nach. I to chodzi o podobni w ciału. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Bywa siane, sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Schwachheit heißt hier nicht schwach in Bezug auf Sünde sein. Tutaj słabość nie ma na myśli słabości względem grzechu. Schwachheit heißt, dass wir oft müde sind, dass wir hungrig sind, dass wir keine Kraft haben. Słabość oznacza tutaj, że my jesteśmy często słabi, głodni, nie mamy siły. So was hat der Herr Jesus auch kennengelernt. I takie coś też przeżywał Pan Jezus. Und in Schwachheit ist er gekreuzigt worden. I w słabości został on ukrzyżowany. Er hing festgenagelt. On został przybity do krzyża. Seine Zunge klebte an seinem Gaumen. A jego język przygnął do podniebienia. Er hatte Schmerzen, dass er alle Knochen zählen konnte. On miał taki ból, że mógł policzyć wszystkie swoje kości. So etwas legen wir in die Erde. I tak będziemy leżeli w takiej słabości. Takiej słabości będziemy leżeli w ziemi. Es wird auferweckt in Kraft. Ale będzie wzbudzone w mocy. Als der Herr Jesus in den Himmel kam, wurde er verherrlicht. A jeśli Pan Jezus przyjdzie, to on będzie uwielbiony. Und als Paulus ihn gesehen hat auf dem Weg nach Damaskus, sah er ein helles Licht. A Paweł, widząc Pana Jezusa w drodze do Damaszku, widział światłość. Wenn wir auferweckt werden, werden wir in Kraft auferweckt. A jeśli będziemy wzbudzeni, będziemy wzbudzeni w... Auch wir bekommen strahlend Leiber. My też otrzymamy jaśniejące ciało. Von den Engeln wird gesagt, sie sind gewaltige an Kraft. O aniołach jest napisane, że oni mają niewyobrażalną moc. Wir werden in Kraft auferweckt. My będziemy wzbudzeni w mocy. Wir werden Richter der Engel sein. My będziemy sędziami aniołów. Wir werden mit dem Herrn Jesus im Friedensreich herrschen. My będziemy panować razem z Panem w Królestwie Pokoju. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Sieje się naturalne ciało. Das ist unser irdischer Leib von Adam her. To jest nasze ziemskie ciało od Adama. Es ist ein Leib den menschlichen Sinnen angepasst. To jest ciało, które jest przyporządkowane ludzkim zmysłom. Es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Ale będzie wzbudzone ciało duchowe. Wenn es einen natürlichen gibt, gibt es auch einen geistigen. Jeśli istnieje ziemskie, to istnieje też duchowe. Das Wort geistlich ist das gleiche wie geistlich im Griechischen. A słowo duszewne jest podobnym słowem jak co duchowe w greckim. Das heißt, wir bekommen einen himmlischen Leib. To oznacza, że my dostaniemy niebieskie ciało. Der charakterisiert ist durch den Heiligen Geist. Które jest nacechowane Duchem Świętym. Nicht durch unseren menschlichen Geist. Nie naszym ziemskim duchem. Deshalb gleicht im Himmel alles auch so schön. Dlatego tam w niebie tak wszystko pięknie brzmi. Wir haben auch jetzt den Heiligen Geist in unserem Leib. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. My mamy też obecnie Ducha Świętego, gdyż nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Aber wir machen uns oft so breit in unserem Leib, dass er wenig wirken kann. Ale my się często tak panoszymy w naszym ciele, że on Duch Święty nie ma swobody działania. Auferweckt wird ein Leib, der gekennzeichnet ist vom Heiligen Geist. Auferweckt wird ein Leib, der gekennzeichnet ist vom Heiligen Geist. Wzbudzone będzie ciało, które jest nacechowane Duchem Świętym. Der Herr Jesus hat gesagt, ich gebe euch vom Himmel aus den Heiligen Geist, der bei euch bleiben wird bis in Ewigkeit. Der Herr Jesus hat gesagt, wenn ich in den Himmel auffahre, Pan Jezus powiedział, jeśli wejdę do nieba, sende ich euch den Heiligen Geist. Pośle do was Ducha Świętego. Und der bleibt bei euch in Ewigkeit. I on będzie pozostanie w was aż po wieczność. Merkt ihr, der neue Leib ist ganz anders. Widzicie, te nowe ciało jest zupełnie inne. Und jetzt kommt die Frage, wie wird das denn geschehen? Teraz następuje pytanie, jak to się stanie? Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde eine lebendige Seele. Der letzte Adam, ein lebendig machender Geist. Werset 45, tak też napisano, Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Die Engel hat Gott alle in einem Nu, in einem Augenblick geschaffen. Anioł stworzył Pan Jezus w jednym okamgnieniu. Da war sofort die Zahl fix fertig. Ta liczba była ustalona. Den Menschen hat Gott anders gemacht. Ale człowieka Bóg uczynił inaczej. Adam konnte Kinder zeugen. Adam mógł nazywać dzieci. Płodzić dzieci. Er war eine lebendige Seele. On był żyjącą istotą. Und so kommen im Moment immer noch Menschen dazu. Dlatego aż do dzisiaj przychodzi coraz więcej ludzi. Das Leben kommt von Gott. Życie pochodzi od Boga. Aber Gott benutzt Adam und Eva, Kinder zu bekommen. Ale Bóg używa Adama i Ewy, aby otrzymać dzieci. Aber der letzte Adam ist anders. Ale ostatni Adam jest inny. Der letzte heißt, nach ihm kommt keiner mehr. Ostatni oznacza, że po nim nikt inny nie przyjdzie. Den ersten Mensch kennen wir gut aus der Bibel, Adam. Tego pierwszego człowieka, Adama, znamy bardzo dobrze z Biblii. Das letzte Haupt. Adam ist das Haupt der natürlichen Menschen. Adam jest głową wszystkich. Ten ostatni Adam jest głową wszystkich ludzi. Der Herr Jesus ist der letzte Adam. A Pan Jezus jest ostatnim Adamem. Und er macht lebendig. I on ożywia. Wenn er ruft mit gebietendem Zuruf. I on, jeśli będzie wołał tym głosem. Dann werden auch die Körper alle wieder lebendig. To wszystkie te ciała ożyją. Als wir uns bekehrt haben und unsere Sünden bekannt haben. Jeśli my wyznaliśmy, się nawróciliśmy i wyznaliśmy nasze grzechy. Hat er unserer Seele sein Leben gegeben. To on dał naszej duszy swoje życie. Das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistige. A wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Der erste Mensch ist von der Erde, von Staub. Pierwszy człowiek jest z prochu, z ziemi. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Drugi człowiek jest z nieba. Von dem ersten Mensch wissen wir, dass Gott Erde zusammengemacht hat und den Menschen geformt hat. Po pierwszym człowieku wiemy, że Bóg wziął trochę z ziemi i z niej ukształtował człowieka i dał mu życie. Er war aus dem Staub der Erde. On był z prochu ziemi. Und Gott hat in ihn gehaucht. I Bóg tchnął w niego życie. Da wurde eine lebendige Seele. I on stał się żyjącą istotą. Aber sein Körper war aus Erde. Ale jego ciało było z ziemi. Der zweite Mensch, drugi człowiek, ist vom Himmel. Ist z nieba. Der zweite heißt ein ganz neuer Anfang. Drugi oznacza zupełnie nowy początek. Ein ganz neues Geschlecht. Zupełnie nowe pokolenie. Und hier steht nicht, dass der zweite Mensch aus dem Himmel ist. O tym drugim człowieku. Hier steht, er ist aus Himmel. Sein Material ist nicht irdisch. Also, mit dem, o tym drugim człowieku nie jest na, ten materiał drugiego człowieka nie pochodzi z ziemi, tylko z nieba. Als der Herr Jesus in diese Welt kam, war sein Körper nicht aus himmlischem Material. Nie. A te ciało, które jak Pan Jezus przyszedł na tę ziemię, ono nie było z nieba. Nie. Ono było z nieba. Z niebiańskiego materiału. To było z niebiańskiego materiału. Nie było. Każdy da się odpowiadać. Er hat Fleisch und Blut angenommen. Wziął też nicht aus dem Himmel, aber aus Himmel, ja? Nicht aus himmlischem Material. Der Herr Jesus kam aus dem Himmel, aber sein Körper nicht. Sein Körper ist hier geboren, auf der Erde. Ale jak Pan Jezus tutaj przyszedł na tę ziemię, to on był z nieba, ale przyjął ciało ziemskie. Sein Körper war Fleisch und Blut wie wir. Jego ciało było Er hat daran teilgenommen, sagt der Hebräerbrief. Er war nur ohne Sünde. Aber als der Herr Jesus auferweckt wurde, da hat er nicht mehr den Körper gehabt aus Fleisch und Blut. Da hat er einen Körper aus Fleisch und Bein gehabt. Wie er den Jüngern erschienen ist. Tylko z ciała i kości. Lukas 24. Tak jak się pokazał uczniom Łukasza 24. Und wie der Herr Jesus in den Himmel gegangen ist, ist er verherrlicht worden. Jak on został zniesiony do nieba, został uwielbiony. Und dieser zweite Körper nach der Auferstehung. Te drugie ciało w zmartwychwstaniu. Der im Himmel verherrlicht worden ist. Który jest uwielbiony w niebie. Gehört nicht zur materiellen Schöpfung. Nie należy do materialnego stworzenia. Er ist nicht mehr aus materiellem Material. On nie jest materiałem żadnym. Unser Körper ist von der Erde. Nasze ciało jest z tej ziemi. Der Körper vom Herrn Jesus ist himmlisches Material. Ale ciało Pana Jezusa jest materialem niebieskim. Der zweite Mensch ist Himmel. Ten drugi człowiek jest z nieba. Wie der von Staub ist, so sind auch die von Staub geboren, Vers 48. Und wie der himmlische, so sind auch die himmlischen. Jak był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jak jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Wenn wir den neuen Körper kriegen, jeśli my otrzymamy nowe ciało, in der Auferstehung oder bei der Verwandlung, podczas zmartwychwstania albo przemienienia, dann hat das Material nichts mehr mit der materiellen Welt zu tun. To te przemienienie nie ma nic wspólnego z tymi materialnymi rzeczami tej ziemi. Der Körper hat ganz anderes Material. To ciało ma zupełnie inny materiał. Wir können uns das gar nicht so ganz vorstellen. Tylko nie jesteśmy sobie wcale dobrze wyobrazić. Aber wir könnten einfach durch eine Tür durchgehen. Ale my będziemy w stanie przejść przez drzwi. Wir könnten einfach unsichtbar werden. Będziemy w stanie być niewidzialni. Wie der Jesus das sonntagsabends bei den Jüngern getan hat. Tak jak to Pan Jezus w sobotę wieczorem uczynił. Er ist einfach hereingekommen. On po prostu wszedł do środka. Der neue Körper kennt keine Schwerkraft mehr. I to nowe ciało nie zna przyciągania. Er kann einfach zum Himmel auffahren. On może wstąpić do nieba. Es ist jetzt nicht Zeit, dass ich noch mehr über diesen Körper sagen könnte. Nie ma już czasu za bardzo, aby więcej na temat tego ciała powiedzieć. Aber wie wir das Bild von dem Irdischen betragen haben, dessen von Staub, jakbyśmy mogli oglądać te ziemskie ciało, które pochodzi z prochu. So werden wir das Bild des himmlischen tragen. Tak będziemy nosić ciało niebieskie. Bezogen auf seinen Leib. Obleczone. Bezogen auf seinen Leib. Obleczone swoje ciało. Der Herr Jesus bleibt Gott, der Ewige. Bóg pozostaje ten wieczny. Und wir bleiben Geschöpfe. I my pozostajemy stworzeniem. Aber Gott hat sich in dem Herrn Jesus offenbart und wir sehen einen Menschensohn. Ale Pan Jezus, Bóg objawił się w swoim Synu, Panu Jezusie, Synu Człowieczym. Und er hat einen Leib der Herrlichkeit. I on ma ciało wspaniałości. Und genauso werden wir sein. I tak również i my będziemy. Fleisch und Blut, sagt Vers 50, können das Reich Gottes nicht ererben. Ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Wie auch die Verwesung nicht die Unverweslichkeit erbt. Tak jak co skażone nie odziedziczy tego, co skażone. Der natürliche Leib ist nicht geeignet für den Himmel. Der natürliche Leib ist nicht geeignet für den Himmel. Te naturalne ciało nie jest przystosowane do tego, co jest niebieskie. Er ist nicht geeignet für die Ewigkeit. Ono nie jest przystosowane do wieczności. Aber so wie das mit dem ersten Adam und letztem Adam war, wo wir an das Fleisch gedacht haben. Ale tak jak to było w przypadku pierwszego i ostatniego człowieka odnośnie ciała. Was den Lebensumständen angepasst ist. Co jest przyporządkowane okolicznością. So bekommen wir einen Leib einer neuen Ordnung, wie Himmelskörper. To otrzymamy nowy porządek, tak jak ciało niebieskie. Und der neue Leib kann sich da aufhalten. I to nowe ciało będzie mogło tam przebywać. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen. A mówię wam o tajemnicy. Nie wszyscy zaśniemy. Es wird nicht so sein, wenn der Herr Jesus kommt und ruft, dass wir ganz schnell sterben. To nie będzie tak, że jak Pan przyjdzie i zawoła, to my wszyscy w jednej chwili umrzemy. Nein, wir werden alle verwandelt. Nie, my będziemy wszyscy przemienieni. Das geschieht in einem Nu, in einem Augenblick. To się wydarzy wszystko w jednej chwili, w okamgnieniu. Es geschieht bei der letzten Posaune. Wir haben darüber gesprochen. To się wydarzy podczas tej ostatniej trąby. Myśmy o tym już czytali. Vers 52, die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. I umarli zostaną jako nieskażeni, zbudzeni. Auf einmal sind alle gläubig gestorbenen Toten auf der Erde lebendig. Auf einmal sind alle gläubig gestorbenen Toten lebendig auf der Erde. Ja. A wszyscy wierzący, którzy umarli, będą w jednej chwili żyjącymi tutaj na tej ziemi. In Herrlichkeit, in Kraft auferweckt. Und dann werden wir verwandelt werden. Ich habe vorhin gesagt so. Wir haben nicht viel Zeit, uns da Abraham anzusehen. Nie mamy za dużo czasu przyglądać się oder Mose oder Elia. Mojżeszowi albo Eliaszowi. Wenn wir den Ruf hören, jeśli usłyszymy ten głos und die Auferstehung stattfindet, i odbędzie się pochwycenie, dann merken wir, dass wir uns verwandeln. To zauważymy, że my się przemieniamy. Da, wo wir in dem Moment sind, fallen nicht unsere Kleider hin. A tam, gdzie my będziemy w tym momencie, to nie upadną nasze ciuchy. Da liegt auch nicht deine Brille, Robert. Tam nie będą leżały, Robert, twoje okulary. Nichts bleibt da. Nic nie pozostanie. Wie Elia in den Himmel gefahren ist, er hat den Mantel rausgeworfen. Alles andere hat er mitgenommen. A Eliasz, jeśli został zabrany do nieba, to on tylko wyrzucił swój płaszcz, ale wszystko inne zabrał ze sobą. Der Mantel war wichtig für Elisa. A ten płaszcz był ważny dla Elizeusza. Wir werden verwandelt. My będziemy przemienieni. Wir kriegen den schönen neuen Leib. Dostaniemy piękne nowe ciało. Und dann, das Unsterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Dann, wir gehen zurück nach 1. Thessalonicher 4. A to, co jest śmiertelne, stanie się nieśmiertelne. I teraz przejdźmy szybko do 1. Thessaloniczan. Dann werden wir mit ihnen entrückt. To będziemy razem z nim pochwyceni. An der Entrückung nimmt also auch Elia teil. A więc podczas tego pochwycenia będzie miał udział i Eliasz. Der fährt zum zweiten Mal zum Himmel. On po raz drugi będzie pochwycony do nieba. Auch Henoch, den Gott mitgenommen hat. Również i Henoch, którego Bóg aber dann zabrał. Gehen wir alle hoch. I tam wtedy będziemy wszyscy razem. Im Hebräerbrief heißt es, Hebrajczyków jest napisane, in Kapitel 11, Vers 40, 11:40, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Die Gläubigen haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat. Ponieważ Bóg przewidział, że ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. In diesem Moment werden alle vollkommen gemacht, die Gläubigen. A więc wszyscy wierzący starotestamentowi, nowotestamentowi staną się jedność. Und dann geht es zum Himmel hin. Wtedy wszyscy będą. Jemand hat mal gesagt, Jemand hat mal gesagt, in Wolken, da geht eine Wolke hoch, da hinten eine Wolke, überall gläubige Menschen, gehen hoch. Kiedyś ktoś powiedział, tu idzie jedna, ten obok z wierzącymi, tam idzie obok z wierzącymi. Ein anderer hat gesagt, der Herr Jesus ist oben bei den Wolken, die Menschen sehen das nicht. Powiedział, Pan Jezus jest wysoko w obokach. Sie sehen nur die Folgen der Entrückung. A ludzie tutaj na tej ziemi niewierzący tego nie widzą, oni tylko zobaczą skutki tego pochwycenia. Dass Millionen Menschen nicht mehr da sind. Że miliony ludzi nagle nie ma. Aber wir gehen dem Herrn entgegen in die Luft. Ale my idziemy na spotkanie Pana w powietrze. Die Lufthülle ist um diese Erde herum. A ta atmosfera powietrza jest wokół ziemi. Nach Epheser 2 ist der Satan der Fürst. A według Efezjan 2 Satan jest der Gewalt der Luft. Przywódcą mocy powietrznej. Da oben sieht Satan auf einmal, wie der Herr Jesus die ganzen geretteten Menschen empfängt und festgeht. On będzie widział, jak Pan Jezus bierze wszystkich uratowanych, wierzących do siebie i idzie do nieba. Er sieht, wie der Herr Jesus gewonnen hat. Będzie widział, jak Pan Jezus zwyciężył. Wenn auch sein Fall jetzt weiter stufenweise ist. Wenn auch sein Fallen stufenweise ist. Pomimo tego, że jego upadek jest stopniowy. Aber der Herr Jesus begrüßt uns. Ale Pan Jezus nas pozdrowi. Und nimmt uns mit. I nas zabierze ze sobą. Und von dem Moment an werden wir immer bei dem Herrn Jesus sein. I od tego momentu będziemy już razem z Panem Jezusem na zawsze. Ich will jetzt nicht über das Vaterhaus und so sprechen. Ja nie chcę teraz mówić o domu Ojca. Aber der Jesus nimmt uns mit in den Himmel und auch zum Vater. Ale Pan Jezus nas weźmie do siebie i do domu Ojca. Wir sollen uns ermuntern mit diesen Worten. My mamy się pocieszać tymi słowy. Vielleicht geschieht das bald. Być może stanie się to wkrótce. Dann ist die Tür der Gnade zu. To wtedy drzwi łaski zostaną zamknięte. Hoffentlich ist keiner hier, der seine Sünden noch nicht bekannt hat. Mamy nadzieję, że nie ma tutaj nikogo, który nie wyznał swoich grzechów Panu Jezusowi. Und der dann verloren geht. Pójdzie na wieczne zatracenie. Heute können wir uns noch dem Herrn Jesus übergeben. Jeszcze dzisiaj możemy się oddać w ręce Pana Jezusa. Und können uns dann auf diesen Moment freuen. I będziemy mogli się wtedy cieszyć na tą chwilę. Hörst du ihn klopfen in deinem Herzen? Czy słyszysz jego pukanie do twojego serca? Der vierjährige Daniel hat gesagt, ich glaube, ich höre den Herrn Jesus klopfen. Ten czteroletni Dawid, on słyszał pukanie w swoim sercu. Er möchte, dass wir uns darauf freuen. On chce, abyśmy się z tego cieszyli. Ihn nicht nur klopfen zu hören, sondern ihm zu begegnen und ihn zu sehen. Ale nie tylko z tego, że on do nas puka, ale byśmy się cieszyli z jego spotkania i jemu wyszli naprzeciw. Gleich wollen wir über die ersten Momente im Himmel nachdenken. Za chwilę będziemy się mogli zająć pierwszymi chwilami tam w niebie. Zaśpiewamy w niebie ja własność mam.